zaman karşı koyamadım, dayanamadım. Ben de senin gibi şeytana uydum, seni aldattım. Ne ne davet duydum, ne de uğruna kahroldum. Ben de günümü gün ettim, dile kolay sarhoş oldum. Yalan. İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Denedim ama olmadı, kimseleri yerine koyamadım. Sen başkasın, başkasın. Ah nafile, bambaşkasın. Sen başkasın, başkasın. Ah nafile, bambaşkasın. Zaman karşı koyamadım, dayanamadım. Ben de senin gibi şeytana uydum, seni aldattım. Ne ne davet duydum, ne de uğruna kahroldum. Ben de günümü gün ettim, dile kolay sarhoş oldum. Yalan. Üstüne gül koklayamadım. Denedim olmadı, kimseleri yerine koyamadım. Sen başkasın, başkasın. Ah nafile, bambaşkasın.